اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کی گئی. وہ عمل ہرگز قبول نہیں ہوتا جس میں ریاکاری اور دکھاوے کا مرحلہ پیش آ جاتا ہے. وہ یقیناً منہ پر مار دیا جاتا ہے جہاں دکھاوے کا معاملہ پیش آ جاتا ہے. میں نے ایک روایت سنائی تھی حضور کی حدیث سے بعد سرکار نے فرمایا تو چپ الحزن سے پناہ مانگا کرو. صحابہ نے پوچھا کہ سرکار یہ کون سی جگہ ہے, یہ کون سی وادی ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا یہ جہنم کی وادی ہے, اس وادی سے خود 400 بار جہنم پناہ مانگا کرتا. پوچھا سرکار اس میں کون ڈالا جائے گا؟ فرمایا جو دکھاوا کیا کرتے, جو دکھاوا کیا کرتے. آج معاف کیجئے گا, سامنے والے نے 1,00,000 روپے خرچہ کیا شادی پہ, 1.5 لاکھ ہم خرچہ کریں گے, کس کی سنت ہے؟ محض دکھاوا. میں 1,25,000 روپے کی بلند لے کے چلوں گا, یہ کیا ہے؟ دکھاوا, تاکہ لوگ دیکھیں کہیں صاحب اس کے پاس تو بلند, اس کے پاس تو اعلیٰ درجے کا آئی فون ہے, اس کے پاس 12 درجے کی کار ہے. جہاں دکھاوے کا مسئلہ پیش ہوا وہاں آپ کے عمل میں بات, وہاں کوئی فائدہ نہیں. خلوص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں. یقیناً عمل بالریا, عمل دکھاوے سے برباد ہو جائے گا. اور خلوص اگر نہیں ہے تو بیڑا غرق. آپ کو قصہ سنایا تھا میں نے مولوی صاحب کا, عبادت کیا کرتے تھے, ایک دن کلہاڑی لے کے جانے لگے صاحب. کس لیے؟ برکت کا پیڑ ہے, لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں, وہ شرک کا ماوا ملجا بنا ہوا ہے, میں آج اسے ختم کر دوں گا. مولانا صاحب لے کے پہنچے کلہاڑی, راستے میں ابلیس آ گیا. ابلیس سے کہا مولانا تم نبی تو نہیں ہو؟ کہا نہیں. کہا پھر تمہیں تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے, لیکن لوگ کرتے ہیں تو تم کچھ ایکشن نہیں لے سکتے. اس نے کہا نہیں, میں تو کاٹوں گا, میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میرے سامنے کوئی شیر کو رہا اور میں دیکھتا ہوں. کہا پھر پہلے مجھ سے کشتی کرنی پڑی, ابلیس کی اور اس بابا کی کشتی ہوئی. جیسے ہی کشتی شروع ہوئی وہ فقیر وہ بابا ابلیس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہوا, بار بار جیت گیا. آخر ابلیس نے کہا ٹھیک ہے, تم اس پیڑ کو کاٹو گے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا, تم اپنے گھر جاؤ, نماز پڑھو, عبادت کرو, اللہ اللہ کرو. فجر کی نماز کے بعد 1 اشربی, 1 چاندی کا سکہ یا سونے کا سکہ, 1 دینار تمہیں تمہارے مصلے کے نیچے مل جائے. پیڑ کاٹو گے کوئی فائدہ نہیں ہے, مگر اگر مجھ سے بات کرتے ہو اور یہ پیکٹ کرتے ہو تو تمہیں روزانہ 1 سونے کا سکہ ملے. بابا جی کو شفقت میں بیٹھا دی, واپس پلٹ آئے, نماز پڑھتے فجر کی, عبادت کے بعد مسلمہ اٹھا کے دیکھتے کے ساتھ موجود ہے سکہ, لیتے اس کو. 3-4 دن سکہ آیا, اس کے بعد سکہ نہیں آیا. 1-2 دن انتظار کیا, بابا بالکل اڑی لے کے چل پڑے, آج تو میں کاٹ ہی دوں گا, آج تو میں چھوڑوں گا. پھر ابلیس مل گیا اور ابلیس نے کہا کہاں جاتے ہو؟ پیڑ کاٹنے جاتا ہوں, وہاں شرک ہوتا ہے, اب پہلے مجھ سے کشتی کرو. کشتی ہوئی, اب کی بار ابلیس سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. اب کی بار ابلیس سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا, دوسری بار, تیسری بار ابلیس جیت گیا. اللہ ہو, پوچھ لگے ماجرا کیا ہے؟ کہ اس دن تو صرف اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ جا رہا, آج تو خلوص کے لیے نہیں بلکہ سونے کا سکہ نہ ملنے کی وجہ سے جا رہا. آپ سوچیے خلوص میں طاقت اتنی ہوتی ہے کہ ابلیس کو یاد ہوتا, اور خلوص انسان کا چلا جائے تو پھر اللہ والوں وہ معاملہ مولا ہی نہیں دیتا. جب ان کے دل میں لالچ آ جایا کرتی ہے وہ اللہ والا نہیں دیتا. یادگار ملت اسلامیہ, آپ خلوص کی بات کریں, آپ کو روایت میں سنائی تھی حشر کے میدان میں مجاہد لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں کیا کیا تھا, تو کہے گا مولا میں نے تو جان قربان کر دی تھی, حکم ربی ہوگا تو نے اس لیے جنگ لڑی تھی تاکہ لوگ تجھے غازی کہیں, لوگ تجھے بہادر کہیں, لوگ تجھے جنگجو کہیں, دنیا نے تجھے غازی کہہ لیا. فرشتوں منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک. دکھاوے کا وقت جہاں آیا, آدمی دکھاوے میں سر بھی کٹا لے تو اسلام کو کوئی بدلا نہیں. خلوص کے ساتھ اگر چھوٹا سا عمل بھی کرے گا تو اللہ رب العزت جنابے والا اس دعا کو اس عمل کو قبول فرمائے گا. خلوص دیکھنا ہے تو سرکار بایزید مستعمی کر دیتے. اللہ رب العزت کا ایک ایسا ولی کامل جس کی مثال ہے, سرکار امام جعفر صادق کے مرید ہیں سبحان اللہ، اور خود مرید بناتے ہیں تو ان کے مرید زندہ شام ادا ہیں، بدیع الدین زندہ شام ادا سرکار بایزید بستامی کے مرید ہیں، اور بایزید بستامی خود سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جوانی کا مرحلہ ہے ان کا، اللہ اللہ میں مصروف ہیں، کسی نے آگر کا بایزید تمہارے محلے میں فاحشہ عورت آ گئی، کیریکٹر لیس عورت آ گئی، جس فروشی کا دھندا چل رہا تمہاری قوم کا نوجوان بہک چل کر جا رہا، تمہاری ساری محنت برباد ہو رہی، تمہارے سارے اعمال غلط ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بایزید بستامی کو جب کسی نے کہا، دل نے پکارا، بایزید تیرے ہوتے ہوئے تیری قوم بہک جائے اور تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ تو نہیں سکتا، بایزید کھڑے ہو گئے۔ خلوص کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں بایزید بستامی کو اور کچھ نہیں چاہیے تھا، مصلی اٹھایا اور اس بادشاہ عورت کے دروازے کے سامنے لے جا کر بچھا، جس فروش عورت کے دروازے کے سامنے لے جا کر جانماز بچھا دیا، عبادت کرنے کے لیے۔ اس نے بھی سوچا کیا بات ہے، آج کوئی گاہک نہیں آیا، اپنی باری میں سے جھک کے لے کر تو بابا نماز پڑھ رہے، نیچے آئی کہ لگی بابا آپ کو کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے زمین اتنی لمبی جوڑی ہے، کہیں جاؤ سجدہ کرو، میرا دھندا کیوں چوپٹ کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اس کا سوال معقول تھا، مجھے اگر دھندا نہیں ملے گا تو میں بھوکی سوؤں گی، میرا دھندا کیوں خراب کرتے ہو؟ آپ کہیں اور جاؤ سجدہ کرو، اللہ کو ہر جگہ قبول کرے گا۔ اتنا سننا تھا بایزید نے کہا ٹھیک ہے، ایک رات کا جتنا لے گی اتنا مجھ سے لے لینا، توجہ، خلوص پایا، مجھ سے لے لینا، لیکن جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پیسے دیے اس کو بایزید بستامی نے، اور اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ یہ محض خلوص تھا جو ایک اللہ کے ولی کو کسی طوائف کے کوٹے تک لے کر پہنچا، انہیں اعتماد تھا رب کعبہ کی ذات پر، ہاں زمانہ کچھ بھی کہتا رہے لیکن ہمیں تو مصطفیٰ جا رہے ہیں، سے وہاں یہ ان کا خلوص تھا، یہ ان کی اچھی نیت اور سچی نیت تھی، کہا جاؤ غسل کر کے آؤ، اور غسل کر کے آئی۔ بایزید نے کہا جیسا جیسا میں کہتا ہوں ویسا ویسا کرتی رہے، جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرتی رہے، ٹھیک ہے۔ بایزید بستامی نے نیت باندھی نماز کی، پیچھے سے عورت نے بھی نیت باندھی، بایزید بستامی نے غلط کی، اس نے غلط کو سوال کیا، بایزید بستامی رکوع میں گئے، وہ بھی پیچھے رکوع میں گئی، اب بایزید بستامی نے رکوع سے سر اٹھایا، اس نے بھی رکوع سے سر اٹھایا، بایزید سجدے میں گئے، وہ خاتون بھی سجدے میں گئی۔ اب مصطفیٰ فرماتے ہیں بندہ اپنے مولا سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جو جس وقت وہ سجدے میں ہوتا ہے، بچہ اگر پچھڑا ہوا ہو اور باپ مل جائے تو سینے سے لپٹ کر رونے لگتا ہے اور باپ تسلی دینے لگتا ہے، بایزید نے سر سجدے میں رکھا اور عرض کرتے اللہ میری عزت تیرے حوالے ہے، اگر یہ نہیں سدھری تو دنیا مجھے زانی کہے گی، اگر یہ نہیں سدھری تو دنیا مجھے حرام کرنے والا کہے گی، اگر یہ نہیں سدھری تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرا دامن داغدار ہو جائے گا، میرا وقار ختم ہو جائے گا، میری آبرو اڑ جائے گی، میں بے قرار ہو کر دنیا میں پھرتا رہوں گا، مالک سجدے میں لانا میرا کام تھا، رب نے دنیا کو بدل دیا۔ بایزید نے آنسوؤں سے جب اپنے رب سے التجا پیش کی، میں نہیں کہتا تاریخ اٹھا کر پڑھو، وہ عورت جب سجدے میں جا رہی تھی تب تو محلے کی گندی عورت تھی، مگر جب اس نے سر کو سجدے سے اٹھایا ہے اللہ نے اسے اپنی ولیہ بنا دیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیتی، بدن کی ہزاروں کی تقدیر دیتی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ بیرادران ملت اسلامیہ، یہ خلوص تھا جو ایک سجدے میں وقت کے قارہ عورت کو بھی ولیہ بنا دیا، سچی نیت پیدا کریں، اللہ خلوص میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یا زندہ صحبت باقی اللہ کریم کے سننے سے زیادہ، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔